وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يفعل؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتحيون كما تستيقظون، ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا. مخلوق اسے کہتے ہیں، خود بخود نہ بنے، کسی بنانے والے نے اسے بنایا ہو، اس کی ابتدا بھی ہو، اس کی انتہا بھی ہو. اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، تو وہ اللہ پاک کے اس پہل کو تلاش کرنا چاہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اپنے خیالات کی ساری طاقتیں پیچھے کی طرف لے جائیں، تو چلتے چلتے، اڑتے اڑتے، دوڑتے بھاگتے، ساری کائنات کے تخیلات تھک کے گر جائیں گے، پر اللہ تعالیٰ کی پہل کو پا نہیں سکتے. تو اس کی پہل ہے ہی کوئی نہیں. الاول بلا بدایا، وہ ایسا اول ہے جس کی پہل ہے ہی کوئی نہیں. پھر آگے دیکھنا شروع کریں اور سوچنا شروع کریں، اور اپنے خیالات کو آگے سے آگے لے جانے میں جتنا بھی زور دکھا سکتے ہیں دکھائیں، تو آخری انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخر کو بھی نہیں کوئی پا سکتا. کہ والآخر بلا انتہا، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی آگے انتہا ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وہ مکان، زمان، انسان، مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، ساری چیزوں سے بے نیاز اور مستغنی ذات ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے. انتم الفقراء واللہ هو الغنی، ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے. ہم مجبور ہیں، وہ جابر ہے. ہم مرحوم ہیں، وہ رحیم ہے. ہم منصور ہیں، وہ ناصر ہے. تو اور ہم مربوب ہیں، وہ رب ہے. ہم مقدور ہیں، وہ قادر ہے. ہم مقہور ہیں، وہ قاہر ہے. تو انسان اور ساری کائنات وہ گھری ہوئی ہے مجبوریوں میں چاروں طرف سے. اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے کہ جو کسی چیز کا پابند نہیں ہے، نہ کسی زمانے کا، نہ کسی مکان کا، نہ کسی جگہ کا، نہ کسی مخلوق کا. ہم کچھ نہ تھے، اللہ تھا. کہ زمین آسمان کا ایک نظام چلا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کا مادہ کا تھا، اللہ نے اس کو پھاڑا. ففتقناهما، اس نے پھاڑا. پھر اس کی صفت تخلیق متوجہ ہوئی، تو اس نے زمین کو بنانا شروع کیا اور بچھانا شروع کیا. والارض بعد ذلك دحاها, زمین کو بچھایا. والارض وما سواها, اس سے برابر کیا. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالكم انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. والارض وما طحاها, اور یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ کے اس ایک نظام کو بتاتی ہیں. وہ کیا کہ اللہ نے کچھ نہیں تھا اور زمین کو بنایا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مبدی, المبدی. المبدی اس سے کہتے ہیں جو بغیر کسی میٹیریل کے سب کچھ بنا دے. یہ مسجد بن کھڑی ہے, اس میں بہت کچھ لگا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو کوئی ایک ذرہ مٹی کا نہ تھا, اور اللہ نے امر کن سے کہا ہو جا اور وہ بن گئی. ساری کائنات میں پہاڑوں کا ایک پتھر نہیں تھا اور اللہ نے کہا ہمالیہ بن جائے, وہ بن گیا. ساری کائنات میں ریت کا ایک ذرہ نہ تھا, اللہ نے سہراؤں کو کہا بچھ جاؤ, وہ بچھ گئے. ساری کائنات میں ہوا کا ایک ذرہ نہ تھا, اللہ نے حکم دیا ہواؤں کے غلاف تہ در تہ ہم پر کھڑے ہو گئے. کہیں زمین آسمان میں کسی درخت کا کوئی ایک پتا ایک تنکا نہ تھا, اللہ تعالی نے فرمایا بن جاؤ, بنتے چلے گئے. پھر کتنے رنگ, کتنے ذائقے, کتنے پھول, کتنی خوشبو, کتنی مہک, کتنے ان کے رنگ برنگ کے پھل, ان کے ذائقے, ان کے نظام, ان کے ترتیب, ہر چیز. کوئی اوپر اٹھ گئے, کوئی زمین پہ بچھ گئے, کوئی اندر پھل, کوئی اوپر پھل, کوئی درمیان میں پھل, کوئی اوپر کی سطح پر پھل, کوئی اوپر سے سخت, کوئی اندر سے سخت, کوئی اوپر سے چھلکے والا, کوئی اندر سے گودے والا, کوئی اندر میں پانی والا, کسی کا سفید رنگ, کسی کا سرخ رنگ, کسی کا پیلا رنگ, کسی کا کڑوا ذائقہ, کسی کا میٹھا ذائقہ, کسی کا پھیکا ذائقہ, کسی کا ترشک ذائقہ, کسی کا نمکین ذائقہ, کسی میں بیج بکھیر دیے, کسی میں باندھ دیے, کسی میں ایک رکھا, کسی میں دس رکھے, کسی میں ہزاروں رکھے, کسی کے اوپر سفید چھلکا لگایا, کسی پہ سبز لگایا, کسی پہ سرخ لگایا, کسی پہ کوئی رنگ, کسی پہ کوئی رنگ. الشمس والشمس النجم والشجر یسجدان, پھر کہا یہ سب کچھ تیرے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. سارے اللہ کو سجدہ کر, درخت بھی, نجم, یہ بیلیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہیں. اب کچھ نہیں ہے, ایک پتا نہیں ہے, ایک تنکا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بناتا جا رہا ہے, بناتا جا رہا ہے, بناتا جا رہا ہے, بناتا جا رہا ہے. پھولدار بھی, پھلدار بھی, کانٹے دار بھی, سایہ دار بھی, مفید بھی, مضر بھی, چھوٹے بھی, بڑے بھی, اونچے بھی, لمبے بھی, پھیلے ہوئے بھی, زمین ترینے والے بھی, تہ میں جڑ میں پھل دینے والے, جڑ کے ساتھ پھل دینے والے, جڑ کے اوپر پھل دینے والے, تنے پہ پھل دینے والے, اوپر تک پھل دینے والے. پیچھے ہے کیا, ایک امر کن ما کان لکم انتم بتو شجرہا, میرے بغیر ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو. پھر اللہ چین کرتا, الہم اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا, الہم اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا, الہم اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کا کچھ بنا سکے, یہ دے سکے, یہ کر سکے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ گلا فرماتے ہیں, بل ہم قوم یعدلون, پر تم ایسے ہو کہ اس کے باوجود بھی مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں اور سب کچھ بنایا, زمین بچھ رہی, پہاڑ لگ رہے, پانی بہ رہے, سمندر بنائے جا رہے, دریا بہائے جا رہے ہیں, اور چشمے نکالے جا رہے, اور زمین کہیں اونچی کی جا رہی, کہیں پست کی جا رہی, کہیں ریت بچھا دی, کہیں اس کو شور بنا دیا, کہیں اس کو زرخیز بنا دیا, کہیں کالے پہاڑ, کہیں سرخ پہاڑ, کہیں سرسبز پہاڑ, کہیں سفید پوش برف کے پہاڑ, سب پوش جنگل کے پہاڑ, اور کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے. یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کیا ہے تیرے رب نے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. فی اربعۃ ایام سواء للسائلین, تیرے رب نے زمین کا بنانا بچھانا یہ سب کچھ چار دن میں کیا. تم مستوی الی السماء, پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے استواء فرمایا اور وہ ایک دھواں تھا اور اس کو سات آسمان اوپر نیچے بنایا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها, پھر زمین آسمان کو حکم دیا میرے تابع ہو جاؤ, یہ سب تابع ہو گئے. فقضاهن سبع سماوات, پھر ان کو سات آسمان اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے بنایا. پھر اس کی وسعتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا, اس کے حسن کی جمال کی طرف متوجہ فرمایا. هل ترى من فطور, میرے بندے کبھی صاف آسمان کو دیکھا تو کرو, تمہیں کوئی کہیں پھٹن نظر آتی ہے, کوئی شگاف نظر آتا ہے, کوئی جھول نظر آتا ہے, اتنی بڑی چھت ہے, بغیر آمد ان ترونہا, اس میں ستون بھی کوئی نہیں, یہ چھوٹی سی چھت ہے, 120 فٹ کی چھت ہے یہ, اور اس پر آپ دیکھیں کتنے ستون لگے ہوئے ہیں اور اس کو کتنا مضبوطی سے اتنا لوہے ڈال کے اس کو سنبھالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یوں فرما رہا ہے, میں نے اس اتنی بڑی چھت کو بنایا ہے کہ وسما بنائی نہ دن وائن نالم سے, میں نے آسمان کی چھت کو بنایا اور پھر میں نے اس کو پھیلایا. والارض فرشناها, پھر زمین کا فرش بنایا. فنعم الماہدون, نعم الماہدون, یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں کہ کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے. اگر اللہ اپنی تعریف خود کرے تو پیارا لگتا ہے, انسان اپنی تعریف خود کرے تو بہت برا لگتا ہے کہ جیسا پاگل ہے, اپنے مٹھو اپنے منہ میں مٹھو بنا ہوا ہے, یعنی اردو کا محاورہ بھی ہے, اپنے منہ میں مٹھو بنے بیٹھے دیکھو بھائی. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے, بندے بھی خوش ہوتا ہے. فنعم الماہدون, ہے کوئی میرے جیسا ایسا بنا کے دے دے. فنعم الماہدون, پھر جب ساری نظر ہم نے دوڑا لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھو ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاصعا وهو حسیر, تم بار بار آسمان پہ غور کرو, تمہاری نظر ناکام لوٹے گی پر اللہ کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی. پھر بین السماء الدنیا بمصابیح, پھر ستاروں سے جگمگایا. پھر وجعلنا فیہا سراجا وہاجا, سورج کو دہکایا. پھر وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا, ایک کو سراج بنایا, ایک کو نور بنایا, ایک کو شعاع بخشی, ایک کو کرن بخشی, ایک میں گرمی رکھی, ایک میں ٹھنڈک رکھی, ایک کو رات کو لایا, دوسرے کو دن میں لایا, اور ان کو ایک ہی نظام مدار میں چلایا. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون, آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند سے آگے نکل جائے, رات دن سے آگے نکل جائے, بلکہ سب اپنے اپنے نظام پر اس طرح چل رہے ہیں کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, کہ سورج تیرے اللہ کے تابع, چاند تیرے اللہ کے تابع, ستارے اللہ کے تابع, یغشی اللیل رات اللہ کے تابع, انہار دن اللہ کے تابع, یولج اللیل فی النہار راتوں کا لمبا ہونا اللہ تعالیٰ کے تابع, یولج النہار فی اللیل پھر دنوں کا لمبا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع, پھر جعلنا السماء سقفا محفوظا آسمان کا چھت بن کے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, زمین کا بچھ جانا والارض فرشناها اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, پھر اس میں سے پانیوں کا نکلنا اخرج منها ماءها, پھر اس میں سے چارے کا نکلنا ومرعاها, پھر اس پر پہاڑوں کا گڑ جانا والجبال ارساها, یہ کسی کا کوئی ذاتی کام نہیں, پانی نکلا اللہ کے ارادے سے, چشمے نکلے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, سرسبز چارہ نکلا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے, پہاڑ اس میں ٹھک لگ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے. پھر زمین آپ سورج کی شعاؤں سے اس کو پانی کو گرم کیا, پھر اسے بخار بنا کے ہوا میں اڑایا, پھر اس کو اتر جا کے ٹھنڈا کیا, پھر ایک فرشتے کو بھیجا وہی سب الرعد بحمد, ایک فرشتے کو امر دیا, نہ اللہ فرشتوں کا محتاج, نہ برسانے کے لیے بادل کا محتاج, نہ ہوا میں اڑانے کے لیے دھوپ کا محتاج, دنیا دار اسباب ہے, اسباب سے بناتا ہے پڑھانے لیے بتاتا ہے, اور ان اسباب کو ہم خود انسان بنانا چاہیں تو ہمارے بس سے ہوا ہے. یہ اس کا ایک نظام ہے کہ سورج کی آگ کو زمین پہ پھینکتا ہے, پانی کو بخار بنا کے ہوا میں اڑاتا ہے, ہوا سے کندھا دے کے اوپر لے جاتی ہے, فرشتوں کا ایک نظام ہے جو اس کے گرد چل چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈا کر کے علم پر ان اللہ یزجی صحابن، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ہانکتا ہے، تم میلف بین ہو پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے، تم میلو ہو رکامن پھر پہاڑوں کی طرح تہ بتہ ان کو اوپر لے جاتا ہے، پھر فرشتہ ان کو ہانکتا ہے، اللہ کا ارادہ خاص چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے برس جا یسیب بہو نہیں اشا، تو وہاں اس کے دہانے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہاں برسنا شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس چلا جا اور ایک قطرہ نہ برسے، فیصرف ہو ہم نہیں یشا، جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتا اسے ہٹا دیتا ہے لے جاتا ہے، بادل آتے ہیں کالے سیاہ، ایک قطرہ نہیں برستا، ایک سفید بدلی آتی ہے، پوٹدو کو ڈھو کے چلی جاتی ہے، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ تو میرے بھائیو، پھر اس پانی کو آسمان سے زمین پر اتارتا ہے، انا سببنا الماء سبا سبا سبا، کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا ہم نے پانی کو اتارا بڑے عجیب انداز کے ساتھ، کیا انداز ہے، اللہ دھار بنا کے نہیں مارتا، قطرے قطرے بنا کے زمین پہ پھینکتا ہے، اگر اللہ دھار بنا کے پھینکتا تو کوئی گھر سلامت رہ سکتا تھا، گھر چھوڑو کوئی سر سلامت رہ سکتا تھا، اوپر سے جو پڑتی 3 میل سے دھار سر پہ تو حشر کیا ہوتا، کوئی سڑک سلامت، کوئی کھیت سلامت، کوئی گاؤں سلامت، کوئی جانور سلامت، انا سببنا الماء صبا، ہم نے عجیب انداز سے بارش کو برسایا، ایک ایک قطرہ جدا کر دیا، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ لگا دیا، پھر اعلان کیا یا عالم عدد قطر الامطار، اور تیرا رب اتنے علم والا ہے کہ ایک بارش میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب، اور پوری کائنات میں بارشوں میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب تیرا رب ایک ایک کو گن کے بیٹھا ہوا ہے، جو بارشیں برس گئیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو برس رہی ہیں وہ بھی موجود، جو برسیں گی وہ بھی موجود، آگے وہ پانی برف بن کے گرا کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے، پانی بن کے کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے، وہ بہتا ہوا کدھر کو چلا اللہ اس کی نگاہ اس کے پیچھے ہے، یہ جانور کے منہ میں جا رہا ہے تو اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے، یہ کھیت کے سینے کو چیر کے اندر کی جڑوں میں درخت کی جڑوں میں جا رہا ہے تو اللہ کی نظر کے سامنے ہے، اس کو سانپ پی رہا ہے اور اللہ اسے زہر میں بدل رہا ہے تو یہ اللہ کے ارادے اور اس کی نظر میں ہے، اسی کو ہرن پی رہا ہے اور وہ آگے جا کے مشک بن رہا ہے تو یہ اللہ کی نظر اللہ کے ارادے سے ہے، اسی پانی کو گائے پی رہی ہے اور وہ اندر جا کے دودھ بن رہا ہے تو یہ اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اسی پانی کو انسان پی رہا ہے اور اس کی زندگی کا سامان بن رہا ہے، یہ اللہ کے ارادے اور نظر سے ہے، اسی پانی کو سیپ پیتی ہے اور صدف کا منہ کھلتا ہے اور پانی کے چند قطرے اس کے اندر جاتے ہیں، اس پانی کو موتی میں بدلتا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، پھر اس پانی کو رگوں میں نیچے لے جاتا ہے، فاسکنا ہو فی الارض، پھر وہی اللہ ہے جو پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتا ہے، پھر وہی اللہ ہے جو اس کو ایک کو میٹھا کر دیتا ہے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، پھر وہی اللہ ہے جس نے کچھ پانی کو کڑوا کر دیتا ہے، ھذا ملح اجاج یہ میٹھا یہ کڑوا، پھر وہی اللہ ہے جو ان کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک پردے کو لے کے آتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، میٹھا ادھر نہیں جاتا کڑوا ادھر نہیں جاتا، میٹھے کو کڑوے سے جدا کرتا ہے، کڑوے کو میٹھے سے جدا کرتا ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے برزخ، وہ پردہ کیا ہے، کوئی سیمنٹ ہے، کوئی بجری ہے، کوئی روڑ ہے، کوئی لکڑ ہے، کوئی پولیچین کے لفافے ہیں، کوئی کاغذ کے لفافے ہیں، ذرا اینک لگاؤ، ذرا خوردبین لاؤ، بڑی بڑی دوربینیں خوردبینیں لاؤ اور غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا پردہ لگایا ہوا ہے، میرے رب کی قسم کائنات مل کر ایک خفیف سا پردہ کسی بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھ کے نہیں دکھا سکتی، بس میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اے میٹھے تو نے کڑوے میں نہیں جانا، بس یہی پردہ ہے اللہ کا امر، اللہ کا امر پردہ ہے، نہیں جانا وہ نہیں جا رہا، تم ادھر نہیں جاؤ گے وہ نہیں جا رہا، یہ کائنات ساری اللہ کے امر کے تابع، اللہ کی حکومت کے تابع، اللہ کے فیصلوں کے تابع، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی تدبیر میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کی بادشاہی میں، یہاں زمین پہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، آسمانوں پر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، ہوائیں جو چلتی ہیں یرسل الرياح تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پانی جو برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، سببنا الماء صبا زمین جو کھٹتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ثم شققنا الارض شقا، پھر اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر سمندر بنے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، والذی سخر البحر، پھر دریا چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، وسخر لکم الانہار، پھر چشمے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، فجرنا الارض عیونا، چشمے چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل آئے تو ہما تخرج من ثمرات من اقمامها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، پھر جنگل بنے، حدائق غلبا، تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل بنا اور چارہ بنا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فاقعتا و ابا، رات اندھیری ہو گئی تو اللہ کی چاہت اور رات روشن ہو گئی تو اللہ کا ارادہ، اور دن میں دھوپ نکلی تو اللہ کا ارادہ، اور ہوائیں چلی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اور کائنات بنی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، پھر بارش کی جگہ پتھر برسے وہ بھی اللہ کا ارادہ، برف برسی وہ بھی اللہ کا ارادہ، پہاڑ کی سر بک پلک چوٹیوں سے برفانی توبے گرے اور شہروں کو بہاتے چلے گئے وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کا ارادہ، چار پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، دو پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، رینگنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، اڑنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، اولم یرا الی الطیر فوقہم صافاتٍ و یقبضن منہم من یمشی علی بطنہ، پیٹ پہ چلا، منہم من یمشی علی رجلین، پاؤں پہ چلا دو، منہم من یمشی علی اربع، کوئی چار پاؤں پہ چلا، کوئی آس پہ چلا، کوئی ہوا میں اڑا، کوئی پانی میں تیرا، کوئی زمین پہ رینگا، کوئی اندر میں چلا، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے تمہارا حقیقی رب۔ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، اے بندہ یہ ہے تمہارا اصلی رب، تم نے دکانوں کو رب بنا لیا، کھیتی باڑی کو رب بنا لیا، سیاست کو رب بنا لیا، کرسی کو رب بنا لیا، زراعت کو رب بنا لیا، رشوت کو رب بنا لیا، سود کو رب بنا لیا، خیانت کو رب بنا لیا، ناخن کی کمی کو رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب ہے کہ ان کو پلنے کا یقین ان پر لے آیا، پیسے پر یقین آیا تو سارے حرام کے راستے کھل گئے، جھوٹ بھی سود بھی اور سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے، یہ ہے تمہارا حقیقی اللہ، تمہارا اصلی اللہ، تمہارا اصلی رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اپنے رب کو چھوڑ دو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ فانا تفتون فانا تصرفون فاین تذهبون فانا تسحرون افلا تعقلون افلا تذكرون افلا تتقون افلا ينظرون الم تروا الم يروا الم ترى۔ یہ ساری آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، اس میں ساتھ محبت ہے اور شفقت بھی ہے کہ میرے بندے اپنے رب کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے، ارے تمہیں کس نے جادو کر دیا؟ فانا تسحرون، کوئی جادو کا مارا ہوا ہی ایسا ہو سکتا ہے جو اتنے مہربان رب کو اور اتنے خوبصورت رب کو اور اتنے عظیم رب کو چھوڑ کے اور پیسے کے پیچھے دوڑ لگا دے؟ یقیناً اس کی عقل میں فتور آ چکا ہے۔ کہیں چل حضرون، ارے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اس کو نا ایک مثال سے میں عرض کرتا ہوں، بچہ ماں کو عاجز کر دے، عاجز کر دے تو پھر ماں تھک ہار کے کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس میں جو محبت و شفقت ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک کڑن ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے، اینا تذهب یا ولدی، اے وہ میرے بیٹے تو کہاں جائے گا؟ ارے خوار ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ فأين تذهبون فأين تذهبون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ارے میرے بندے کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ الا من هو خیر منی، کوئی مجھ سے زیادہ بہتر تجھے مل گیا جو تجھے مجھے چھوڑ کے ادھر چل پڑا؟ کوئی مجھے دکھا تو صحیح، کوئی ہے مجھ سے بہتر؟ کوئی ہے ذرا مجھ سے بہتر؟ کوئی لا تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح میں کتنے خوبصورت ذات والا، کتنی صفات والا، کتنی قوت والا، کتنی قدرت والا، کوئی ہے میرے جیسا ملک؟ کوئی خود دوست، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، معز ومذل وسميع وبصير وحكيم وحبل واللطيف والخبير والحليم والعظيم والغفور والشكور والعليم والسميع والبصير والمجيد والباعث والشهيد والحق والوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله كأيسا میرا خوبصورت نام ہے کوئی ایسا دکھا تو دے هل تعلم له سميع هل تعلم له سميع میرے بندے کو ایسا تو بھی جانتا ہے ایسا تو بھی جانتا ہے تو پھر تو ہے تیرے اوپر کہ تم مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف کو چلا این تذهب کہاں جا رہے ہو سور زیادہ سنو يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ان کلمات میں جو ایک محبت کی چاشنی ہے ایک حلاوت ہے اور جو ایک مٹھاس ہے اس کو کوئی دنیا کی زبان ترجمے میں منتقل نہیں کر سکتی یا ایها الانسان اور اے انسان اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ یا ایها الانسان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے محبت سے بندے کو پکارا ہے اور اپنی طرف کھینچا ہے اور اپنی طرف بلایا ہے یہ ترجمے میں یہ چیز نہیں آ سکتی پھر ما غرک ارے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا ارے تو اپنے رب کو ہی چھوڑ بیٹھا ما غرک ارے تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کہتا تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے اس عظیم ذات سے اور اس عظیم بادشاہ سے نہیں اللہ نے اپنا جبروتی نام استعمال نہیں کیا یہاں ربوبیت کو استعمال کیا رب رب ماں کو بھی رب کہتے ہیں رب مجازی طور پر پالنے والی تو آپ کو پتا ہے کہ ہر بچہ ماں کی طرف کو چلتا ہے بلی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو ہی بھاگتا ہے کتے کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے مرغی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے انہوں نے اپنے جانوروں میں تو باپ کی شناخت ہی کوئی نہیں اور انسانوں میں بھی بچہ ہائے کر کو اما کہتا ہے اور ماں کی گود میں آتا ہے کہ ماں سراپا شفقت ہے اور وہ رب اس ماں سے بھی ہزاروں گنا زیادہ سراپا شفقت ہے بے ربک میں تیرا رب ہوں تیرا پالنے والا بھلا میں بھی تیرا مندا چاہ سکتا ہوں بھلا ماں بھی چاہتی کہ میرا بیٹا ہلاک ہو جائے تو بتا میرے بندے میں تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ تجھ پہ فدا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا نقصان ہو جائے تو پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا مجھ سے دور ماں غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی صورۃ ما شاء رکبک تو دیکھتا نہیں اپنے اوپر کہ میں نے تیرے لیے کیا سے کیا کر دیا تو مٹی تھا میں نے تجھے اس میں سے نکالا تو غذا تھا میں نے تجھے اس میں سے نکالا تو نطفہ تھا میں نے تجھے اس میں سے نکالا تو علقہ تھا میں نے اس میں سے تجھے نکالا پھر تو مضغہ تھا میں نے تجھے اس میں سے نکالا پھر تو عظام تھا میں نے اس پہ گوشت ڈالا پھر تو گوشت کا لوہڑا تھا میں نے اس میں روح کو ڈالا پھر میں تیرے اوپر خوبصورت اپنی قدرت کو متوجہ کر کے تجھے خوبصورت ماں کے تین اندھیروں میں نے تجھے شکل عطا کی جب نہ تیری ماں وہاں پہنچ سکے نہ تیرا باپ وہاں پہنچ سکے میں نے عرصوں پہ بیٹھ کے تیری پرورش کا نظام چلایا تین اندھیروں میں تجھ سے غافل نہ ہوا پھر میں نے فرشتوں کو بھیجا جس نے پر مارا تجالا میں تیرے دانت کاٹنے کو میں تیرے ہاتھ پکڑنے کو میں تیرے پاؤں چلنے کو میں نے تیری ماں کی گود میں تیرے لیے دودھ کے دو چشمے جاری کیے جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے پھر تیرے ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو پیروس کر دیا کہ تو کھائے نہیں تو وہ کھاتے نہیں, تو سوئے نہیں تو وہ سوتے نہیں. اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور تیرے اندر قوتوں کو داخل فرمایا, تیرے دیکھنے کو کھولا, پھر تیرے سننے کو کھولا, تیرے بولنے کو کھولا, تیرے پکڑنے کو کھولا, تیرے چلنے کو کھولا, تیرے سوچنے کو کھولا, تیری رزتوں کو کھولا, تیری شہرتوں کو کھولا, تیرے دماغ کو کھولا, زمین کا فرش وقت بچھایا, سورج اور چاند کو چمکایا, دہکایا, ستاروں کو جھل ملایا, رات لایا آرام کے لیے, دن لایا کام کے لیے, پھولوں کو مہکایا تجھے لذت پہنچانے کے لیے, جانوروں کو ہوائیں گھر تک تیری آئی, نسیم باغ کی خوشبو کو لے کر تیرے گھر میں آئی, کائنات کا چپا چپا میں نے تیرے لیے مسخر کیا اور کرتا گیا اور جب تو جوان ہوا اور بھرپور طاقت میں آیا تو تو سوچتا کہ میرا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا, ایک گندے پانی سے میں نے سفر شروع کیا اور آج یہ مجھے وجود ملا تو تو, تو میرے سامنے جھک جاتا, پر ارے ظالم تو مجھے ہی للکارنے لگا. ہاکذا جزاء من احسن الیک, کیا احسان کا یہی بدلا جو پاکستان والے اللہ کو دے رہے ہیں, جو سات دروازوں کے انسان جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا احسان کا یہی بدلا ہے؟ معاذ لکھا ہے میرے بندے, اس کے باوجود کہ تو اتنا ظالم ہے اور اتنا تو نافرمان ہے, ان سال تنی آتے تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں, یعنی سفر تنی غفر تلک تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے میں معاف کر دیتا ہوں, این استقال نہیں عقل تلک تو توبہ توڑ کے آتا میں پھر تیری توبہ کو جوڑ کے تجھ سے صلح کر لیتا ہوں, ایسا تو رب پائے گا پھر بھی تو مجھے چھوڑ گیا, کہاں سے لائیں ایسا, کہاں سے لائیں ایسا, میں نے تو آدھا گھنٹہ اللہ کی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, لو کان البحر مدادا, سمندر چاہی بناؤ, والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر, نہیں ایک نہیں ساتوں سمندر چاہی بناؤ, پھر لکھے کس سے, ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام, ساری کائنات کے درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ, کون سے درخت جو آج موجود ہیں, یہ نہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پیچھے تھے وہ بھی زندہ کر کے لاؤ, جو موجود ہیں ان کو بھی کاٹ کے لاؤ, جو آئندہ قیامت تک درخت پیدا ہوں گے ان کو بھی کھینچ کے لاؤ, ان کو بھی قلم بنا دو, ایک سفیدے کے درخت سے کتنے قلم نکلتے ہیں, ایک سمبل سے کتنے قلم نکلتے ہیں, ایک بوہر کے برگد کے درخت سے کتنے, ایک کیکر کے درخت سے کتنے قلم نکل سکتے ہیں, اور دنیا کل درختوں سے بھری پڑی کا قلم بنا دو, سمندر شہی بنا دو, اور پھر صرف تم ہی نہ بیٹھو, جو مر گئے انہیں بھی نکال کے بٹھاؤ, جو اور عالم ارواح میں انہیں بھی کھینچ کے نیچے اتار, اللہ نے انہیں بھی کھینچ کے نیچے اتار لو, اور تم سب ہاتھوں میں قلم پکڑو, اور دھرتی کو تمہارے لیے کاغذ بنا دوں, اور سمندر کو شاہی بنا دوں, اور قلم کو گھسنے سے روک دوں, اور تمہارے عقلوں پر اپنے علم کا فیضان ڈالوں, اور پھر تم پر فصاحت کے دروازے کھول دوں, بلاغت کے دروازے کھول دوں, کتابت کے دروازے کھول دوں, پھر کائنات کی ایک ایک ذرے کو زبان دے دوں, ایک ایک کرن کو زبان دے دے, ایک ایک شا کو زبان دے دے, ایک ایک پتے کو زبان دے دے, پتے کی رگوں میں چلنے والے ایک ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے, ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف میں لگ جائے, اور پوری دنیا کے انسان اس کی تعریف لکھنے شروع کر دیں, جہاں جبریل بھی بیٹھا دو, میکائیل بھی بٹھا دو, ملک الموت بھی بٹھا دو, اور اسرافیل بھی بٹھا دو, ساتواں آسمان کے فرشتے بٹھا دو, وہ بھی لکھیں, اور یہ تو سب ادنا ہیں, یہاں رسول اللہ سید القائنین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھا دو, وہ بھی لکھیں, یہاں رسول اللہ جیسا بھی لکھنے والا ہو تو وہ بھی آخر میں قلم چھوڑ کر کہے گا, میرے مولا میں یہ کام نہیں کر سکتا, لنفذ البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا, تمہارے قلم سوکھ جائیں گے, چاہے خشک ہو جائے گی, اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی, چاہے اتنے قلم اور لے آؤ اور اتنے سمندر اور لے آؤ. میرے بھائیوں, اس تبلیغ کی محنت میں ہم کوئی نئی جماعت نہیں, ہم کوئی الگ فرقہ نہیں, ہم کوئی الگ تحریک نہیں, بھائی آپ کی جماعت یہ کر رہے ہیں, ہماری جماعت ہی ہر مسلمان میں نے جو بات کی ہے, میں نے آدھا گھنٹہ وہ بات کی ہے جو ہر مسلمان کے ہر کافر کے دل کی گہرائیوں میں لکھی ہوئی ہے, کہ میں اپنے معبود کو راضی کروں. تو اس تبلیغ کی محنت میں میرے بھائیو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں. اور یہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے, ہم اس کو اپنا کام بنائیں کہ یا اللہ تو راضی ہو, بس مجھے یہ چاہیے, مجھے ملک نہیں چاہیے, مال نہیں چاہیے, جائیدادیں نہیں چاہیے, عزت اور شہرت نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تو راضی ہو جا, بس اور کچھ نہیں چاہیے. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی, کہا میں نے لیلا اور سودا کی محبتیں چھوڑ دی, اب تو میں پہلے محبوب کی طرف کو چل دیا. ہاں لیت کتہلو والایام مریرۃ ولیت کترضا والانام غضاب, یا اللہ تو راضی ہو جا, بس مجھے اور کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب, اے اللہ تیرا میرا تعلق اگر بن جائے پھر سارے جہان سے میرا تعلق ٹوٹ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. فَإِذَا صَاحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ عَيْنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ, اور اے میرے مالک اور خالق اگر تیری میری محبت پروان چڑھ گئی اور سارا جہان مجھ سے چھن گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ یہ مٹی ہی تو ہے, مٹی کو چھوڑنا کون سی قربانی ہے, مٹی ہی تو ہے. تو بھائیو ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو بھائیو, اللہ کے واسطے اس سے بڑا کوئی نہیں ملے گا قدردان, مہربان, محبت کرنے والا, معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا, ضرورتیں پوری کرنے والا. ماں کو بھی سنائیں گے نا تو وہ بھی کہے گی بیٹا میں تھک گئی ہوں بس کرو, بیوی تو پہلی کہے گی میرے سر ایک ٹوڑے میرے نال تگل نہ کرنا. ارے یہ وہ اللہ ہے جو کہے گا کفا باللہ شہیدا, اللہ کہتا میرا بندہ مجھے سنا میں ساری رات سنوں گا, میں حاضر ہوں شہیدا تیرے ساتھ ہوں, کفا باللہ رقیبا ارے تیرے ساتھ ہوں, کفا باللہ ولیا میرے جیسا دوست بھی تجھے کوئی نہیں ملے گا, میرے جیسا نگہبان بھی نہیں ملے گا, میرے جیسا حاضر باش کوئی نہیں ملے گا. سنا جو سناتا ہے, جتنا سناتا ہے سنا, تو سناتے تھکے گا میں سنتے نہیں تھکوں گا. اس اللہ سے تعلق بنا لیں, یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے جڑے, اور یہ کسی خارجی طاقت سے نہیں ہوگا, اندر کے ارادے سے ہوگا. لہذا ہر مسلمان آج تک جو ہوا ہے اس پہ توبہ کرے, قربان جائیں اس مولا سے, اگر وہ توبہ نہ رکھتا تو ہم کیا کرتے, اگر یہ کہتا جو گناہ ہوگا سزا ملے گی, بولو کیا کرتے ہم, جو گناہ ہوگا سزا ملے گی, کون جاتا ہے جنت میں سوائے نبیوں کے؟ کیا کہا ابن آدم, لو بلغ الذنوبك عنان السماء, تم اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر دو, فضا بھر دو, خلا بھر دو, اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو, تو اتنے کون کرے گا؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ نہ کرے نافرمان ہو جائے, اور سارے شیطان تو پہلے نافرمان ہیں, یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں, تو ایک کوٹ والا کتنا گناہ کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے کہ تم میں کوئی ایک ایسا ہو جو اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں تو نہ امید نہ ہو بلکہ یوں کہے یا اللہ معاف کر دے, تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایسا کوئی رب لا سکتا؟ ایسی تو ماں بھی نہیں بن سکتی. ذرا دو تین دن ماں کی نافرمانی کرے دیکھو کیسی بدوائیں دیتی, چوتھی دفعہ ساری زندگی معاف نہ کرے. اور یہاں وہ اللہ ہے کہ ساری زندگی کے گناہ ایک بول پہ معاف کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو بھائیو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے معافی مانگیں. میں کیا بتاؤں آپ کو, قارون, ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ, جس کے بارے میں دو رکوع قرآن نے اتارے, موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے زمین کو تابع کر دیا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پکڑو اور وہ اندر گیا کہنے لگا مجھے معاف کر دو میری توبہ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو, وہ کہ مجھے معاف کر دو, وہ کہ اور پکڑو, وہ کہ مجھے معاف کر دو, وہ کہ اور پکڑو, یہاں تک کہ سارا زمین میں دھنس گیا. بنا خزانوں کے. پوس اللہ کی سنو, وہ نے کہا ما افرک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرا دل کتنا مضبوط ہے, اتنی معافیاں مانگی تو نے معاف نہ کیا. وعزتی لو استغاث بی لاغفرہ, مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. تو یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے, یہاں کوئی قارون بیٹھا ہے؟ قارون تو دنیا میں آیا ہی ایک تھا, اس کے بعد آیا ہی کوئی نہیں. تو جو اللہ قارون کا منتظر ہو کہ ایک دفعہ کہے تو صحیح, ایک دفعہ کہے تو صحیح, تو اس کی بدبختی کہ وہ اللہ کو نہ پکار سکا. تو ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بھائیو, اللہ کے واسطے ہم آج اس محفل میں توبہ کر کے اٹھیں. اتنا بڑا مجمع کوٹدو کا توبہ کر کے گھروں کو لوٹے, سارے کوٹدو پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے. تو چار مہینے تو آپ سے بعد میں مانگیں گے اور چلا آپ سے بعد میں مانگیں گے, لیکن یہ تو میں ابھی مانگ رہا ہوں کہ یہ سارا مجمع دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. جو ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے, اور ہمارے رب کو ہم سے بھی زیادہ ہمارا پتہ ہے. اے اللہ بس میں آ گیا تیرے در پر, ترکت ہوا لیلا وسودا بمعزل, چھوڑ دی میں نے ساری ہیرا پھیریاں, میں آ گیا تیرے در پر. اب میری دکان پہ جھوٹ نہیں چلے گا, اب میرے کاروبار میں سود نہیں چلے گا, اب میرے کاروبار میں ناپ تول کی کمی نہیں چلے گی, اب میرے کاروبار میں دھوکہ نہیں چلے گا, میری زراعت میں ظلم نہیں چلے گا, اب میری نمازوں میں غفلت نہیں ہوگی, میرے تیرے تعلق میں میں تو یعنی ہم نمازوں کو رو رہے ہیں. حالانکہ آج رونا اس بات کا ہے کہ جو نمازی ہے نا نمازی, بس 95% تو کوٹ ادو کیا پورے پاکستان میں 95% تو نماز ہی نہیں پڑھتے. جو 5% نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا آج تک نظر نہ آیا کہ جو اللہ اکبر کے بعد اپنی نماز کا مزہ اٹھائے اور اللہ ہی کے ساتھ باتیں کرے اور کوئی تیسرا اس میں داخل نہ ہو. آج تک ترس گئے ایسی ایک رکعت کو بھی. مطلب یہ کیسی دلیری سے کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم ٹھیک ہیں جی, ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, مدرسوں کو چندے دیتے ہیں, ہم ٹھیک ہیں, جاؤ کسی اور سے بات کرو. یہ کیسی نماز ہے جس میں کبھی سجدے میں بھی اللہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ اس کے قدموں میں سر رکھ کے بھی وہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ ساری نماز اللہ کی یاد ہے, اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ سب اللہ کا نام آ رہا ہے, اللہ کا نام آ رہا ہے. اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر الرحمن, پھر الرحیم, پھر الحمد للہ, پھر رب العالمین, پھر الرحمن, پھر الرحیم, پھر مالک یوم الدین, پھر ایاک نعبد, پھر ایاک نستعین, پھر اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک ایک لفظ میں اللہ اللہ اللہ, اتنا اللہ زبان کہہ کر بھی اس ظالم دل کو اللہ یاد نہیں آتا. اس نماز پہ فخر کیا ہوا ہے؟ اصل تو پکے نمازی ہیں صحیح, بے نمازی نہ گل کرو, نماز پہ سنبھالو. کس نماز پہ اللہ سے فیصلے کروانے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کا کیا رونا رہے ہیں, یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں. گناہوں کا رونا میں کیا رونوں, یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں. کہ اللہ سامنے بلائے, دکان سے اٹھایا, گھر سے اٹھایا, اپنی طاقت سے آیا, ارے اللہ لے کے آیا, وضو کروایا, سب میں کھڑا کروایا, اپنی طرف منہ کروایا, اللہ اکبر کی صدا لگوائی, پھر بھی یہ ظالم اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر نہ کر سکا. تو ہم توبہ کریں, ایمان سیکھیں, نمازوں کو سیکھیں, اخلاق سیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تجارت سیکھیں, آو والی معاشرہ سیکھیں, آو والا طریقہ سیکھیں. یہ ہماری محنت ہے, اس کی ہم سزا لگاتے ہیں. یہ سودا ہم لے کے بازار میں آئے ہیں. تو آج میرے بھائی یہ سارا مجمع اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. کیوں بھائی, ہو گیا ارادہ توبہ کا؟ تو اب میں آپ کو خوشخبری سناؤں, آج تک آپ نے جو گناہ کیے تھے اللہ نے سب دھو کے پاک صاف کر دی, کافی صاف کر دی. حقوق کے گناہ حق باقی ہے, گناہ معاف. کسی کا 100 روپیہ دبا لیا, 100 روپیہ دبانے کا حق باقی ہے, گناہ معاف ہو گیا. اب ادا کرنے کی کوشش کریں. کسی کی زمین دبا لی تو زمین دبانے کا جرم توبہ پہ معاف ہو گیا, زمین باقی ہے وہ واپس کرنی ہے. اگر وہ نہیں واپس ہو سکتی, مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی حق ہے تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں. وہ نہیں معاف کرتا کہ اچھا بھائی میں ادا کروں گا, ادا کرنے کی کوشش کریں, پھر ادا ہو گیا الحمدللہ, نہیں ادا ہو سکا اور آپ کی کوشش پوری رہی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا سفارشی بن جائے گا. کیس آئے گا عدالت میں, قانون تو قانون ہے, کیس آئے گا, مدعی آئے گا, یا اللہ میری زمین دبا گیا تھا, میری ایک انچ کھا گیا تھا, ارے میرے بھائی اللہ کی قسم ایک بالشت زمین کسی کی دبا لی 9 inches تو ساتوں زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. یہاں تو ایک لوگ ایک لوگ کھا جاتے ہیں, کنالوں کی کنالیں کھا جاتے ہیں. اور پاکستان کا قانون تو ظلم کا مددگار ہے, ایک نقطہ بڑھا دو ایک گھٹا دو ساری اگلی نسل بھی مقدمے لڑتی رہے گی. تو کیس آئے گا عدالت میں, یا اللہ میرا حق مارنے والا ہے لے کے دو, اور اللہ کو پتا طائب ہو چکا ہے اور پورا نہیں کر سکا کرنے کے باوجود, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لے کے دوں بھائی, کیا لے کے دوں میرا بندہ, کیا گا اس سے نیکیاں لے کے دو اور کیا لے کے دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس. وہ کہے گا اچھا میرے گناہ اس پہ ڈال, میرے گناہ اس پہ ڈال. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اچھا تو ذرا اوپر تو دیکھ, گا اللہ جنت کھولے گا, بہتی نہریں, اڑتے پرندے, جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے, چمکتے ہوئے موتی, بچھے ہوئے مشک و زعفران کے مخمل کے فرش. یا اللہ یہ کس نبی کا ٹھکانہ ہے, کس صدیق و شہید کا ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کا نہیں, جو قیمت دے دے اس کا ہے. وہ پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دینا. بولو اب بولو, آپ تو توڑ دے پھر اس سے کیا لینا. تو بھائیو ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں. ہم پیسے کے پجاری نہیں ہیں, ہم حکومت کے پجاری نہیں ہیں, ہم کرسی کے پجاری نہیں ہیں, ہم بیوی بچوں کے پجاری نہیں ہیں, ہم سیاست کے پجاری نہیں ہیں, ہم عزت اور شہرت کے پجاری نہیں ہیں, اپنی جان کے بھی ہم پجاری نہیں. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, میرا مرنا میرے اللہ کے لیے, میرا جینا میرے اللہ کے لیے, میری قربانی میرے اللہ کے لیے, میری نماز میری عبادت میرے اللہ کے لیے. بس اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو گیا. تو اور اللہ نے کتنا آسان کر دیا اپنا تعلق, کتنا آسان کر دیا. ریڈیو والا بھی تو ایم پی تو کوئی کوئی بنے گا, صدر بھی کوئی کوئی بنے, پیسے والا بھی کوئی کوئی ہوتا ہے, شہرت بھی کوئی کسی کسی کو ملتی, مال بھی کسی کسی کو ملتا ہے, اور خاندان بھی کسی اپنے اللہ کے فیصلوں سے تقسیم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے سے ملانا اتنا آسان کر دیا, پوری دنیا کے امیر و فقیر, ادنا و اعلی, عوام و خواص, فقراء اور اغنیاء, محکوم اور حاکم, زارع اور مزارع, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. کیا کیا, کیا فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں یہ کام کر لوں کہ میرے نبی کا طریقہ اپنا لو, بس میں تم سے پیار کر لوں گا, پہلے ہی کرتا ہوں. اور جب تم میرے نبی کے سانچے میں ڈھلو گے, ظاہر بھی باطن بھی قول بھی عمل بھی ہر چیز جب میرے نبی کے طرز پر آئے گی, بس میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اس لیے کلمے کا دوسرا حصہ ایسا ساتھ جوڑا ہے, محمد رسول اللہ, کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ انکا اتخذت ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ وانت الانت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح فماذا جعلت لی. یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا پیدا کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے, تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے حبیب، میں نے آپ کو ان تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے یا اللہ؟ کہا وہ یہ ہے کہ اللہ ذکر تو الا ذکر کا معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، بس جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا، تو میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ، اور شرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک وجعلتک فاتحا وخاتما، سینہ میں نے تیرا کھول دیا، بوجھ میں نے تیرے ہٹا دیے، فاتح میں نے تجھے بنا دیا، خاتم میں نے تجھے بنا دیا، فاتحا وخاتما، پہل کرنے والا، آخر کرنے والا، مہر لگانے والا، پہل کرنے والا، جو پہلے آئے تو آخر میں کیسے آئے، جو آخر میں آئے تو وہ پہلے کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں نام دیے، فاتح پہل کرنے والا، خاتم آخری مہر لگانے والا، یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرت اسماء، میرے اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم رب القاسم وطاہا ویاسین، اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، یہ 10 کیوں رکھے؟ ایک کیوں نہیں رکھا محمد؟ تو اگر گھروں میں دیکھیں ماؤں کو اپنے بیٹوں کو گود میں لیے پھر رہی، کہہ رہی میرا عبداللہ، میرا چاند، میرا سورج، میرا دل، میری آنکھیں، میرا جگر، میرا سہارا، کبھی دیکھا میرا پھول ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں، پاگلوں کی طرح لگی ہوتی ہیں ہر گھر میں، یہ ہے کہ نہیں قصہ؟ تو صرف میرا عبداللہ کیوں نہیں کہتی، آگے کیوں چلتی ہے؟ پیچھے محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک لفظ بولنے سے ادا نہیں ہوتی، تو محبت الفاظ کو کھینچتی ہے۔ یہ ایک اور مثال دوں اس کے برعکس، برعکس جب غصہ چڑھ جائے تو ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا، پھر پیچھے تسبیح لاتا ہے پوری، کہ تجھے غصے کا فلو اتنا ہے کہ ایک گالی سے گزارا نہیں ہو رہا، چل بھائی دگا دگ فائر کھولتا ہے۔ تو ایسے جب محبت بڑھتی ہے تو الفاظ کھینچتے چلے آتے ہیں، کھینچتے چلے آتے ہیں، کھینچتے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا بحر بر میں، عرش و فرش میں، ایک ہی تو حبیب بنایا، اس کا تو محمد ہے، پھر کا تو احمد ہے، پھر کا تو ماہی ہے، پھر کا تو حاشر، پھر کا تو عاقب، پھر کا تو فاتح، پھر کا تو خاتم، پھر فرمایا تو ابو القاسم، پھر فرمایا تو طہا، پھر فرمایا تو یاسین، 10 نام تو ایک مجلس میں ہیں۔ ویسے 500 نام آپ کے حدیث میں موجود ہیں، 500 قرآن، تورات، زبور، انجیل، احادیث، تفاسیر، پھر 500 نام کا بس یہ ہے، اس کے پیچھے چلو۔ پھر اعلان کیا فلا وربک، سبحان اللہ، یہ کیا اللہ نے کمال کیا، فلا وربک، کیا کہا؟ تیرے رب کی قسم، کمال ہے یہ آپ کی شان کو اونچا کرنے کے لیے، فلا وربک، رب تو سارے جہان کا ہے، سارے عالمین کا ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے رب کی قسم، بس میں تیرا ہی ہوں، جیسے کوئی کہتا، فلا وربک، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، ان کا ایمان ہی مردود ہے۔ زیارت رسول کے طریقے پر ہوگی، لوگ کہیں گے نہیں چلے گی، ہم کہیں گے نہ چلے، ہم تجارت چلانے نہیں بیٹھے، تجارت میں اللہ کے محبوب کا طریقہ زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اب ہر طریقہ اللہ کے قریب کر دے گا، وہ حکومت ہو، وہ سیاست ہو، وہ عدالت ہو، وہ وکالت ہو، وہ زراعت ہو، وہ تجارت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، جو بھی ہوگا اگر اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بس ہر عمل اللہ کے قریب لے جا رہا ہے، قریب لے جا رہا ہے، قریب لے جا رہا ہے۔ فاتح، خاتم، ترمذی شریف کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ یعنی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 35 سال؟ آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، بین الروح والجسد، اس میں ایک جملہ غلط چلا، وان آدم بین الماء والطین، یہ جملہ کسی حدیث میں کوئی نہیں، صحیح بتا رہا ہوں، وان آدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم روح کی کہانی چل رہی تھی کہ اس سے پہلے نبوت مجھے مل چکی تھی، تو میں فاتح ہوں اور میں خاتم ہوں، کہ میں آئی آخر میں، میرے پاس ہے ہی کوئی آخری نبی، لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان کو ایسا اونچا رکھا تھا کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی آپ کے سامنے آ کے پست ہو جائے اور اس کی عزتیں خاک میں مل جائیں کہ یہ اتنی اونچی ہستی ہے اور یہ اتنا اونچا دربار ہے کہ یہاں دیکھنے کے لیے بھی ایک ٹوپیاں گر جاتی ہیں. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کہاں سے اٹھایا, کہاں پہنچایا. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کہاں تک پہنچایا. تو دوسرے انداز ہے, اس کے پیچھے چلے میرے بھائیو, کیا مقام ہے, کیا مقام ہے. دیکھو میں پچھلے دنوں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو ایک آیت سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے منافقین کو اجازت دینی شروع کر دی, تبوک کی لڑائی میں اجازت دینی شروع کر. اچھا جاؤ, اچھا جاؤ, اچھا جاؤ, اچھا جاؤ. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو اللہ پاک نے اس پہ تنبیہ فرمائی. اجازت کیوں دی, لیکن اس پہ صدقے جائیں کہ پہلے معافی کا اعلان کیا, پیچھے تنبیہ فرمائی. اف اللہ عنک لما اذنت لہم. اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. ارے مطلب خالق کے سامنے کسی کو کوئی حیثیت ہے؟ خالق تو خالق ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما اذنت لہم اف اللہ عنک, کیوں آپ نے اجازت دی. اللہ آپ کو معاف کرے, معافی تو بعد میں آتی ہے لیکن یہاں معافی پہلے ہو رہی ہے. اف اللہ عنک, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, پر لما اذنت لہم, آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. ہمیں ادب سکھایا, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. اگر میرے نبی سے خطاب کرنا ہو, یا محمد, یہ بے ادبی ہے. اور ہماری جہالت کا حال یہ ہے, محرابوں میں لکھا ہوتا ہے یا محمد, اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. اللہ نے خود نہیں پکارا یا محمد, اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کسی ایک جگہ بھی, دوسرے نبیوں کو نام سے پکارا, یا آدم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا داؤد, یا یحییٰ, یا زکریہ. اللہ نام سے پکار رہے ہیں, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ نادیناہ یا ابراہیم ما تلک بیمینک یا موسیٰ, یا داؤد انا جعلناک خلیفہ, اور یا زکریہ انا نبشرک بغلام, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. نبیوں کو پکارا, نام لیا, نام لیا, نام لیا, لیکن جب اپنے نبی کو پکارا تو یا محمد نہیں کہا, بلکہ کہا یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, لقب سے پکارا. ایک اور مثال دوں, جیسے ہم کہتے ہیں حاجی صاحب, مولانا صاحب, مولوی صاحب, ڈاکٹر صاحب, میجر صاحب, جنرل صاحب, وکیل صاحب, اے سی صاحب, جج صاحب, یہ ہوتا کہ نہیں ہمارے ماحول میں, تو نام سے کیوں نہیں پکارتے. کوئی بے ادبی ہے, بے ادبی تو نہیں لیکن ادب کا مقام یہ ہے کہ اس کو لقب سے پکارا جائے. اے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا محمد, تو کون سی بے ادبی تھی, تو اللہ ہے اللہ خالق. لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو مقام دیا کہ نام سے نہیں پکارا, بلکہ کہا یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول. پھر ہمیں روکا, نام سے مت پکارو, اب کیا کرو, پکارنا پڑے تو کیا کرو, کہو یا رسول اللہ, یوں کہو یا نبی اللہ, یوں کہو یا حبیب اللہ, یا محمد مت کہو. یہ ادب تو قرآن سکھا رہا, میں صرف سیرت کو قرآن سے بتا رہا ہوں. جو آگے سیرت آئی وہ کون بیان کرتا ہے, صرف جو قرآن میں چند اشارے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں, ورنہ تو جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کون تعریف کر سکتا ہے. ممدوح ہے, ممدوح رب العالمین ہو, جو اللہ, جس کی اللہ تعریف کرے اس کی انسان کہاں تعریف کر سکتا ہے, اور کیا کر سکتا ہے, اور کہاں تک کر سکتا ہے. تو ہمارے دل میں مقام بٹھانے کے, ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه. دیکھو یہاں ایک آیت ہے, اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آ رہا تھا اور ہمارے نبی کا نام بھی آ رہا تھا. تو کلام کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لاتے, ان اول الناس ابراہیم, ابراہیم کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, جنہوں نے اتباع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقدار ہیں زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کلام بدل دیا کہ انا اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی. وہاں بھی اللہ اشارہ کر گیا هذا النبی, یہ نہیں کہا کہ محمد کا هذا النبی, یہ هذا کا اشارہ یہاں تعظیم کے لیے ہے هذا النبی. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں میرے بھائیو, تبلیغ پر آ جائیں اللہ غیب کے دروازے کھولے گا. ایک آپ کو ساتھ بھی بات بتا, سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد جو تھا اس کو بھی شوق آ گیا, ان کا اللہ کے نبی میں آپ کے سارے سارے لشکر کی دعوت کرتا ہوں. مگر اللہ کے مندر میں نہیں دعوت کر سکا, تو کہاں سے کہا نہیں میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. ان کا اچھا بھائی کیا کرو گے؟ ان کا میں آپ کے لیے سالن تیار کرتا ہوں. ان کا اچھا بھائی کرو. وہ ہوا میں اڑا, ایک ٹٹی ہوا میں اڑ رہی, اس کو جا کے پکڑ لیا اور دو ٹکڑے کر کے نا سمندر میں پھینک دیا. کہنے کا سالن تیار ہے, بوٹی تو ملے گی نہیں, شور بس سب کو مل جائے گا, شور بس سب کو مل جائے گا. پر اللہ کے خزانے بڑے زبردست ہیں, اس کے خزانوں پہ نگاہ رکھ کے آپ چلو. یہ چار کام آٹھ گھنٹے آپ روزانہ دیں, اچھا آٹھ گھنٹے اگر نہیں دے سکتے تو پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کم از کم تین گھنٹے تو بھائی اپنی دکانوں سے کھڑے ہو جاؤ. پنگ میں آیا اللہ اثر تک ہم نے کام کرنا ہے, بس اثر کے بعد ہم نے کام نہیں کرنا. تو اپنے دکان سے اٹھ کر مسجد میں آ جاؤ اور بھائی جماعت بن کر بیٹھ کر کیسے کام کرنا ہے یہ آپ کے اپنے مشورے والے بزرگوں سے پوچھو کہ بھائی ہم تیار کردہ علمی کیسے گھر کیسے